Neomak Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomak Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomak to gwarancja dobrego wyboru. Neomak. Taki powinien być magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia Wtorek, 16 października, minęła już 10. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie informacja o rozmowach Polski z Komisją Europejską w ramach artykułu 7. Dyskusji, jak mówi szef polskiej dyplomacji, nie będzie. Mija 40 lat od wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża, główne uroczystości rocznicowe w Krakowie. W Londynie ogłoszone zostanie nazwisko laureata Nagrody Bookera. Komisja Europejska przedstawi stan rozmów z Warszawą w sprawie reformy sądownictwa. Unijne kraje zdecydowały, że trzeciego wysłuchania Polski dziś nie będzie. Szef polskiej dyplomacji nie spodziewa się dyskusji na spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich w Luksemburgu. To będzie punkt informacyjny, mówi Jacek Czaputowicz. Komisja Europejska poinformuje o stanie spraw. Nie spodziewamy się dyskusji. Właśnie nie jest to już ten hearing jak poprzednio, tylko po prostu informacja o tym, w jakim etapie jest ten system deformowany, jakie są komentarze komisji. Stan rozmów z Warszawą ma zrelacjonować wiceprzewodniczący komisji Franz Timmermans. Ma przedstawić swoją ocenę reformy sądownictwa. Wczoraj powiedział, że niepokoi go sytuacja w Sądzie Najwyższym. Z tego co widzę, to polskie władze kontynuują swoje działania, a to mnie martwi, ponieważ uważam, że to nie jest słuszna droga. Po przedstawieniu przez Fransa Timmermansa informacji głos zabierze wiceszef polskiej dyplomacji i przedstawi rację Warszawy. Konrad Szymański mówi, że jest przygotowany na ewentualną dyskusję. Jeżeli będzie taka konieczność, chętnie przedstawię informacje bądź sprostuję nieścisłości w tej sprawie. Natomiast z całą pewnością jest to jeden z mniej istotnych punktów Rady do Spraw Ogólnych dziś. Przedstawiciele austriackiego przewodnictwa mówią, że jeżeli później jakiś kraj zechce zabrać głos, będzie mógł to zrobić. Dziś także na unijnej Radzie pojawi się temat rozpoczęcia przez Europarlament procedury związanej z artykułem 7 wobec Węgier. 40 lat temu Karol Wojtyła został wybrany papieżem w Krakowie. Centralne uroczystości upamiętniające to wydarzenie. W sanktuarium Jana Pawła II z udziałem biskupów w południe rozpocznie się uroczysta msza. Homilię wygłosi przez lata jeden z najbliższych współpracowników papieża, kardynał Stanisław Dziwisz. Zaplanowano też wystawy, konferencje i koncerty. To był wielki dzień. Naprawdę nie spodziewaliśmy się. Ja mieszkam za granicą. Znajoma do nas zadzwoniła i mówi, że jest jakiś polski papież. No i no, to radość wielka. Wzruszenie ogromne. Dla mnie największy Polak, drogowskaz. Człowiek, który pokazywał nam, jak postępować. Pamiętam, jak akurat szłam do komunii i dostałam obrazek pierwszej spowiedzi przed Komunią Świętą. Właśnie wtedy akurat z Janem Pawłem. Już został w tym roku papieżem. W trudnych chwilach zawsze możemy na niego liczyć. Zawsze możemy się do niego modlić i zaczerpnąć jego mądrości. Czy są jakieś takie słowa, które wyjątkowo pani zapadły w pamięć? Przede wszystkim, że nie lękajcie się, że z Bogiem nic nas, dla nas nie jest straszne, nawet strata życia. Brakuje? I tak i nie, bo on jest ciągle z nami. Z mieszkańcami Krakowa, którzy uczestniczą w wydarzeniach rocznicowych, rozmawiał Marcin Pośpiech. Dosłownie za kilka minut powinniśmy poznać najnowsze dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach we wrześniu. Główny Urząd Statystyczny przedstawi informacje dotyczące przedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających powyżej 9 osób. Główny ekonomista Banku Societe Generale Jarosław Janecki uważa, że zatrudnienie we wrześniu utrzymało się na poziomie zbliżonym do sierpnia. Na rynku pracy nie należy spodziewać się jakichś większych zaskakujących zmian. Sądzę, że dynamika zatrudnienia w ujęciu miesięcznym nie uległa zmianie, co jest głównie efektem tego, że po pierwsze na rynku pracy jest dosyć trudno znaleźć dobrze wykwalifikowanych pracowników. Z drugiej strony mamy już powoli za sobą okres prac sezonowych. Ekonomiści szacują, że płace we wrześniu wzrosły o ponad 7%, licząc rok do roku. Już dziś poznamy laureata przyznawanej od prawie 50 lat Nagrody Bookera. Jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień w świecie literatury otrzymuje jej autor najlepszej powieści anglojęzycznej ostatniego roku. 20 września kapituła nagrody ogłosiła 6 tytułów, które znalazły się w gronie finalistów. Są to książki 4 autorek i 2 autorów. Troje pisarzy reprezentuje Wielką Brytanię, dwoje pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, a jedna osoba z Kanady. Zdobywca nagrody może liczyć nie tylko na 50 tysięcy funtów, ale również na znaczny wzrost sprzedaży swojej powieści. Ubiegłoroczny laureat, powieść Lincoln Bardo George'a Saundersa, po otrzymaniu nagrody zanotowała wzrost sprzedaży o 1200%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

czcić swoich rodziców. Muszą być uważane i przyjmowane jako dar Boga. Tak, każde dziecko jest darem Boga. Dar to trudny niekiedy do przyjęcia, ale zawsze dar bezcenny. Trzeba najpierw zmienić stosunek do dziecka poczętego. Nawet jeśli pojawiło się ono nieoczekiwanie, mówi się tak, nieoczekiwanie. Nigdy nie jest ono intruzem ani agresorem. Jest ludzką osobą, a zatem ma prawo do tego, aby rodzice nie skąpili mu daru z samych siebie, choćby wymagało to od nich szczególnego poświęcenia. Świat zmieniłby się w koszmar, gdyby małżonkowie, znajdujący się w trudnościach materialnych, widzieli w swoim poczętym dziecku tylko ciężar i zagrożenie dla swojej stabilizacji. Gdyby z kolei małżonkowie dobrze sytuowani widzieli w dziecku niepotrzebny, a kosztowny dodatek życiowy, znaczyłoby to bowiem, że miłość już się nie liczy w ludzkim życiu. 40. rocznica wyboru papieża Jana Pawła II. 11 minut po godzinie 10. Do południa. Wspominamy dziś to, co wydarzyło się przed 40 laty. Zachęcam Państwa do tego, żeby do nas dzwonić. 22 i 7 trójek. Można też napisać agnieszka.furtak@polskieradio.pl oraz napisać krótką wiadomość tekstową 71 335. Słuchaj, Noe, chciałbym na słucho. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku. Spartolini. Jestem piekielny, sfrustrowany. Spałem całą noc i podjąłem decyzję. Co? Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiu miętowy. Zsyłam potop. Potop. Utopię waszą. Utopię. Ja utopię waszą utopię, utopię w potopie, zarządzam pełne zanurzenie. Utopię waszą utopię, utopię w potopie, wydrobię głąb stąpienie. Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam, wszystko za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj. Utopię waszą, utopię. Utopię waszą, utopię. Ja utopię waszą, utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zamrzenie. Utopię waszą, utopię. Utopię w potopie. Laocze i Hydropiekło Wstąpienia na zegarze 17 minut po godzinie 10. Państwo piszą, bardzo dziękuję za to. Napisał do nas pan Zbigniew. Mógłbym wiele mówić o tym, co papież dla mnie zrobił jako przewodnik Kościoła, ale dla mnie najbardziej pozostanie w pamięci to, co ja dla niego zrobiłem. W 99 roku papież gościł w Drohiczynie. Pod ołtarzem układana była trawa. Trzeba było ją od rana podlewać, ponieważ dni były wówczas gorące. Sam ułożyłem około 1/3 tej trawy i pamiętam, jak od słońca spaliłem sobie ucho, które goiło się potem przez 10 dni, a ja po prostu byłem szczęśliwy. Tak napisał do nas pan Zbigniew. Proszę właśnie o takie zwyczajne wspomnienia. Jak państwo pamiętają Jana Pawła II, kim dla państwa był, jak wpłynął na państwa życie. My za chwileczkę będziemy łączyć się z Marcinem Pośpiechem, który jest w Krakowie w papieskim sanktuarium na Białych Morzach. Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie gdzieś. że cię tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Kraków, hej, naugra, tak wita mnie. Patrzy na mnie, jakby wiedział, że wracam po to, by choć na kilka chwil zamknąć oczy i móc uwierzyć, że widzę cię. Tak wiem, nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Kraków, Myslowic i Marek Grechuta. To był jeden z najważniejszych momentów w najnowszej historii Kościoła, ale też Polski i Europy. 40 lat temu, 16 października 1978 roku, kardynał Karol Wojtyła został papieżem. I w Krakowie właśnie dziś centralne obchody tej rocznicy, zaplanowane je w papieskim sanktuarium na Białych Morzach. Tam właśnie jest Marcin Pośpiech, który śledzi dziś wszystko to, co będzie się działo i co będziemy relacjonować w serwisach Trójki. Ale teraz zajrzymy do prasy światowej sprzed 40 lat. Powiedz proszę, Marcinie, jak komentowała prasa wybór kardynałów? Na pewno świat przyjął wybór Karola Wojtyły na papieża z zaskoczeniem. Włoski Corriere della Sera podkreślał, że po raz pierwszy od ponad 450 lat papież nie jest Włochem. Jak pisał dziennik, papież przychodzi ze wschodu, z innej Europy, z obozu komunistycznego. Kościół dokonał zerwania z przeszłością, odrzucając koncepcję pontyfikatu przejściowego. Historia, która teraz się zaczyna, jest rzeczywiście nowa. Tak oceniał włoski dziennik, pisząc na gorąco. Z kolei za oceanem Washington Post pisał o niespodziewanym wyborze i podkreślał polityczne znaczenie wyboru Karola Wojtyły, jak relacjonowała ważna amerykańska gazeta. Dyplomaci, którzy znali nowego papieża, amerykańscy dyplomaci, byli zafascynowani, a nawet uniesieni możliwościami, jakie kryje w sobie ten wybór. No i amerykańscy dyplomaci, na pewno pontyfikatem Jana Pawła II, nie byli zawiedzeni, a ich przeczucia w pełni się sprawdziły. Jeszcze jedna gazeta, zajrzyjmy do francuskiego Le Figaro, zajrzyjmy do tej gazety sprzed 40 lat. I 40 lat temu Le Figaro wybijał wszystkie przepowiednie. Wzięły w łeb. Kościół katolicki, który zdaniem wielu jest rozdarty i słaby, znalazł w samym sobie ukryte zasoby pozwalające stawić czoło burzy. Wysportowany kardynał z Krakowa stanowi wielką nadzieję. Tak podsumował swój tekst na pierwszej stronie Le Figaro. Papież z Polski, jak wiadomo, nie zawiódł dziennikarzy, zaskakiwał od pierwszego dnia pontyfikatu. Zaskakiwał pod wieloma względami, także swoim mniej formalnym stylem bycia, który się przejawiał m.in. ujmującym poczuciem humoru. Papież kiedyś, jak był, nie pamiętam, która to była pielgrzymka, papież był otoczony dziećmi, to było tam na Żytniej. Mówi ksiądz Bogusław Kowalski. I dzieci zadawały pytania Ojcu Świętemu. Oczywiście niektóre były bardzo śmieszne, ale to, co było imponujące, że papież miał tak świetny kontakt z dorosłymi, z młodymi, ale z dziećmi, tak. A dlaczego? Bo bardzo poważnie traktował dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gdzie papież chciałby przenieść Watykan? A któż by go przenosił, taki ciężki? Czy Ojciec Święty chodził do przedszkola? Takiego prawdziwego to nie. Czy Ojciec Święty łowił rybę? Jeśli tak, to jaką rybę największą złowił na muchę? Nie łowiłem, niestety. Może tak kiedyś mi dali. A czy papież jak był mały, to czy się bił z chłopakami? Może nawet z dziewczynkami też. Bliżej Ojca Świętego byłem w roku 2000. Była zorganizowana pielgrzymka piłkarskiej reprezentacji księży do Watykanu. Mieliśmy grać z Gwardią Szwajcarską mecz towarzyski upamiętniający to wydarzenie. Ojciec Święty tak rzucił półgłosem: dokopcie im. No i rzeczywiście uśmiechnęliśmy się, podziękowaliśmy, powiedzieliśmy, że postaramy się dokopać. I rzeczywiście wygraliśmy z Gwardią Szwajcarską 8-1. Następnego dnia kardynał Szoka, kardynał amerykański, kiedy siedział przy Ojcu Świętym, papież mówi do kardynała: a jednak dokopali naszym. Ojcze Święty, i to są nasi, i to nasi. Wynik zostanie w Kościele. Moi drodzy, papież jeszcze jakoś żyje. Dokąd Pan Bóg pozwoli, to jeszcze będzie żył, ale dłużej nie. Nasza pióć po wodzie. Ja bym z takim papieżem nie wytrzymał. A przyjechać nie przyjeżdża, potem znowu nie ma przyjechać, przyjeżdża. No to dobrze, jak nikt nie szkodzi, to ze spokojnym sumieniem odjadę, bo mi Ślązaki z Gliwic przebaczyły. Poczucie humoru? A, poczucie humoru miał znakomite. Mówi przyjaciel papieża, profesor Andrzej Zieliński. Przecież na tych wszystkich wycieczkach, a zwłaszcza na kajakach, kiedyśmy śpiewali różne piosenki przy ognisku, to on jeszcze dokomponowywał słowa do następnych zwrotek i to robił to na poczekaniu, nie mówiąc, że pięknie śpiewał i dobierał drugi głos. Śpiewał bezbłędnie drugim głosem, nie grał na żadnym instrumencie, ale śpiewał po prostu bezbłędnie, co zresztą cały świat mógł usłyszeć. Czy papież lubi szpinak? Szpinak? Jak mi dadzą, to jem. Ja teraz. A czy papież lubi małe dziewczynki z warkoczykami? Z warkoczykami albo bez warkoczyków też ujdą. Co Ojcu Świętemu się najmniej podoba w Polsce? W Polsce? Mi się wszystko podoba. Polska mi się podoba. A my do Krakowa będziemy oczywiście dziś wracali. W sanktuarium świętego Jana Pawła II w Łagiewnikach o 12:00 odprawiona będzie msza dziękczynna. Homilię wygłosi metropolita krakowski Marek Jędraszewski. Centralne uroczystości z udziałem biskupów, ale także władz państwowych zaczną się po godzinie 16:00. Będziemy to dla Państwa wszystko relacjonowali tak w serwisach Trójki, jak i w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. To Marcin Pośpiech z Krakowa. Bardzo dziękujemy. Wefadi, tam wikari tatai, alifi, wantu sudo deba, lovi tu, nai halifi, du sovi du tonana, wekiri. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak. Radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj, zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. A taj dzień. Ba da da da ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, aby czuć życie smak. Nie martw się o własny finał i klaruj wina swe. A for me, Kaja i Zbigniew Wodecki. Mamy 31 minut po godzinie 10, a więc czas sięgnąć po książkę. 100 książek na stulecie niepodległości. Tadeusz Różewicz, Do piachu. Najbardziej kontrowersyjny tekst Tadeusza Różewicza miał swoją premierę w roku 1979. Przez 7 lat nie było zgody na wystawienie sztuki, a kiedy już się udało, przedstawienie zostało zaatakowane przez wszystkich. Do piachu nie spodobało się ani zwolennikom, ani przeciwnikom władzy. Akcja sztuki dzieje się w czasie wojny wśród członków oddziału partyzanckiego. Różewicz opowiada historię prostego wiejskiego chłopaka Walusia, który za rabunek i gwałt zostaje skazany na śmierć, a potem rozstrzelany przez kolegów. Zamiast heroicznej walki z okupantem widzimy gorszące sceny. Zamiast dzielnych akowców w lśniących oficerkach spotykamy brudnych i zawszonych prymitywów. Tym, którzy chcieliby widzieć historię w barwach czarno-białych, taka wizja nie mogła się spodobać. Wywołała też protesty samych zainteresowanych, żołnierzy antyhitlerowskiego podziemia, którzy uważali ten obraz za krzywdzący. Tyle, że zarówno Różewicz, jak i reżyser Tadeusz Łomnicki w partyzantce walczyli i wiedzieli, że prawda o wojnie jest bardzo złożona. Sto książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Oh,

szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię pan. Gdy wróciłem do domu, gdzie się błękit z betonem splata, Babel wysoki, sięgający do chmur, zaparzyłem herbatę w swym pokoju nad światem, myśląc, nic nie straciłem, pewnie tak jest i tam w niebie. Do wynajęcia w niebie z widokiem na raj, tam gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię pan. Niebo, do wynajęcia. Niebo, z widokiem na raj. Niebo, do wynajęcia. Niebo, z widokiem na niebo. Robert Kasprzycki, a my mamy 18 minut do godziny 11. Dziś obchodzimy 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. W Krakowie jest Paulina Kozion. Czy Kraków, Paulino, mówi dziś o papieżu i go wspomina? Jak najbardziej. W Krakowie wciąż czuć ducha Jana Pawła II. Wiele miejsc jest tu z nim związanych, ale i wiele osób. W dawnej stolicy Polski mieszkają przyjaciele Karola Wojtyły i ci, którzy pamiętają go jako wykładowcę, metropolitę krakowskiego, tuszpasterza. A ja postanowiłam się ich spytać, czy papieżowi zdarzało się zezłościć. Wszystko wskazuje na to, że nie tylko był świętym, ale był człowiekiem. Dominikanin ojciec Jan Andrzej Kłoczowski. Więc oczywiście wszystkie emocje, które są właściwie człowiekowi, miały jego miejsce. Natomiast pytanie jest, co się potem z tym zrobi. Ten był bardzo pod tym względem opanowany. Pan miał go okazję oglądać i fotografować w różnych chwilach, również może tych bardziej prywatnych. Czy czasami się papież denerwował na przykład? Czasami papież też głośniej i mocniej powiedział. Papieski fotograf Grzegorz Gałązka. Pamiętam taką pielgrzymkę we Włoszech, to było w Agrigento na Sycylii, kiedy mówił do ludzi, którzy są skorumpowani, są w mafii. Czasami w innych przypadkach też gdzieś nawet palcem pogroził, chociażby kiedy on przestrzegał przed wojną, wtedy prezydenta Stanów Zjednoczonych Busha, przed wojną w Iraku. Bóg powiedział kiedyś, nie zabijaj. Człowiek nie może, żaden człowiek, żadna ludzka organizacja czy mafia nie może zmieniać czy deptać tego najświętszego Bożego prawa. Diritto santissimo di Dio. Palcem może nie groził, ale co to jest grzech i jak nie powinno się postępować, tośmy wiedzieli na co dzień i od niego też. No. Przyjaciel papieża Andrzej Zieliński. Kiedyś, kiedy byłem u niego w spowiedzi świętej, to wygłosił wspaniałą naukę na temat definicji grzechu, że grzech jest grzechem i nie ma się co czasami tłumaczyć, bo zawsze człowiek będzie starał się powiedzieć, że no to może nie było to takie złe i tak dalej, a on powiedział zdecydowanie tak, nie, czyli albo grzeszysz, albo nie. Grzech jest grzechem i koniec. Czy widział ojciec, jak Jan Paweł II się złości? Złości to złe słowo. Ojciec Maciej Zięba. Bo to był człowiek wielkiego pokoju wewnętrznego, i która płynęła z takiej trochę po prostu bezustannej modlitwy. Więc jakiejś irytacji nigdy u niego nie zauważyłem, a wielokrotnie mogłem w różnych, bardziej mniej całkowicie nieoficjalnych momentach, spotkaniach z Janem Pawłem uczestniczyć. Widać było jedno, co go rzeczywiście trochę zrzymało i jakoś tak zbijało z stropu, to jak słab fizycznie. Ja sam tego doświadczyłem. Jestem pierwsze pokolenie, które odprawiało tę nową mszę. I mieliśmy trochę ochoty na to, żeby tak spróbować sobie w rozmaicie. No, na przykład, czy zawsze to musi być w habicie, a jesteśmy razem gdzieś w górach, to dlaczego na czystą koszulę nałożyć stółę i czy to wystarczy? No i jakoś to dotarło do Wojtyły. Nie to, żeby mnie wezwał, ale przy okazji, o czym żeśmy zupełnie innym rozmawiali. I mówię, a proszę jednak zachować te zasady liturgii, że najspecjalnie. I było to bardzo stanowczo powiedziane. O właśnie, nie był zły, ale był stanowczy. I później, przybywając już jako papież Jan Paweł II do Polski, wielokrotnie wypowiadał się stanowczo na różne kwestie i duchowe, i społeczno-polityczne. Paulino, pan Paweł do nas napisał, że dziś w Krakowie autobusy MPK przyozdobione są chorągiewkami papieskimi. Zgadza się? Tak, widziałam autobusy i tramwaje chyba też. Dziękuję ci bardzo. Śledź dalej, co dzieje się w Krakowie. Będziemy się jeszcze z tobą później łączyć. Oczywiście wracamy do wspomnień. Zapraszam państwa do tego, żeby do nas pisać, jakie państwo mieli wspomnienia. Mamy już 14 minut do godziny 10, a jeżeli chodzi o to, w jaki sposób można się z nami skontaktować, to numer SMS 71335, adres mailowy agnieszka.furtak@polskieradio.pl oraz znany państwu doskonale numer telefonu 22 i 7 trójek. Yeah. nobody calling on the phone, except for the Pope maybe in Rome. 9 minut do godziny 11, a ja witam na antenie panią Marię. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry pani Mario, słucham. Myślę, że najlepszą jakimś przykładem, który będzie charakteryzował osobę Ojca Świętego, będzie choćby taki troszkę z uśmiechem przykład, który przeżyłam na własne oczy, będąc w 83 roku na audiencji na placu Świętego Piotra, kiedy to mój synek mający wtedy 3 latka stał obok mnie za transeną, czyli za ogrodzeniem, i w pewnym momencie, kiedy Ojciec Święty przygotowywał się do odmówienia ze wszystkimi zebranymi, Ojcze Nasz, na placu złapał za kwiatki bukiet i popędził w kierunku Ojca Świętego. I w tym momencie Ojciec Święty, skonsternowany, przerwał, nawet nie przerwał, zatrzymał się na moment i poprosił, i zbliżył się do dziecka, które się drapało po tych schodkach, ledwo co trzymając, wziął ten bukiecik. Ja w tym czasie powiedziałam do drugiego chłopca, który zaczął płakać, on mówi: biegnij do Ojca Świętego, i to czym prędzej. Pobieg, obu ich przygarnął, pobłogosławił. I myślę, że to jest takie charakterystyczne, ta nieprzewidywalność Ojca Świętego, jego wielkość tej nieprzewidywalności, którą myśmy wielokrotnie obserwowali. No i mogę jeszcze jeden przykład powiedzieć, kiedy byliśmy w innym kościele, witany Ojciec Święty był o kościele w Rzymie, ojców jezuitów. I wtedy mój syn wręczał kwiaty. Miał wtedy lat, nie wiem, może 6. Ojciec Święty, do którego się zbliża, pyta się: jak ty się nazywasz? On mówi: dobrze. Konsternacja, wszyscy śmiech. I w pewnym momencie ojciec, a mój syn się zwraca: a ty? Ja, Karol. No oczywiście to rozładowało atmosferę, było bardzo dużo dostojników, monsignorów. Skończyło się błogosławieństwem. Po prostu Ojciec Święty był święty, nieprzewidywalny, po prostu święty. I spontaniczny. Dziękuję pani Mario serdecznie. Proszę uprzejmie. Za pani proszę wspomnienie. Proszę uprzejmie, pozdrawiam. Proszę. You fall into arms without a word, and only the sighs of your breath are heard. I'm not one to go to church, but you made me believe in something more than hurt. I feel like I don't have the words. I feel like I don't have the words, because I can't speak. Am I so naive? I feel like I don't have the words, because I can't speak. Of these words I've tried to recite, they are close. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite. So misunderstood. Said enough. I guess your sigh said enough. Oh, these words, no, they can't express pain. It's like my life had enough. There's no words that I've learned. Oh, and these are just words, and they can't express pain. These are just words. Speak.